να με βοηθήσει. Άνθρωποι με στολές τριγύρω, έχω θάνατο στην πόλη γύρω. Με κάνουνε να νιώθω ξένος, ένας άνθρωπος αρρωστημένος. Θέλω να φύγω όσο είναι καιρός, μα δεν μπορώ. Και ρουτίνα σάπιο νερό η Αθήνα.